Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Στην Ουκρανία το μακελιό συνεχίζεται, υπάρχει καταστροφή, υπάρχει σύμφορα και την ίδια ώρα υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό του σκέλος, υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Ένα από τα πρώτα θύματα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι χτυπούν κατοικημένες περιοχές. Οι Ρώσοι απαντούν ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι χτυπούν επίσης κατοικημένες περιοχές στις λεγόμενες αυτόνομες δημοκρατίες του Ντομπάς. Οι Ουκρανοί διαψεύδουν. Την ίδια ώρα το μακελιό συνεχίζεται με πιόνια ανθρώπους, με πιόνια ανθρώπινες ζωές. Όμως ένας άλλος πόλεμος συνεχίζεται παντού στον κόσμο, συνεχίζεται και εδώ στη χώρα μας. Σήμερα έχουμε 73 νεκρούς. 73 νεκροί στην Ελλάδα στο τελευταίο 24ωρο από την πανδημία. Έχουμε 85 νέες διασωληνώσεις μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Έχουμε φτάσει τις 26.635 απώλειες από την αρχή της πανδημίας. Την Παρασκευή, πρέπει να ξέρετε, υπήρξε μια ομολογία στη Βουλή. Θαύτηκε εκεί κάπου στα πρακτικά. Ήταν η ομολογία η οποία έγινε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, ότι από τους 26.000 νεκρούς στη χώρα μας, μέχρι τις 7 Μαρτίου, οι 16.000 πέθαναν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας είναι αυτές τις οποίες ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ξέρει αν τις χρειάζονται εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη διασωλήνωσης. Στην πατρίδα μας συνεχίζεται, όπως και σε όλο τον κόσμο, ένας ανελαίητος πόλεμος, έτσι τον αποκάλεσαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα μας είχε πει σε εκείνη την ευφυή του προσέγγιση προς διορισμού του αντιπάλου ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι και αόρατος αυτός, διότι είναι ιός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν το ξέραμε ότι δεν είναι ορατός, διάγυμνο οφθαλμού. Σε αυτόν τον πόλεμο λοιπόν, από τις 24 Φλεβάρι, που ξεκίνησε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, μέχρι σήμερα στην πατρίδα μας έχουμε 1.097 νεκρούς. 1.097 νεκρούς. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Εκεί δεν είναι 11 εκατομμύρια οι κάτοικοι, εκεί είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Και πάμε στην Κίνα. Εκεί λοιπόν δεν έχουν 23.000 κρούσματα, όπως καταγράφηκαν σήμερα στην Ελλάδα. Εκεί κατέγραψαν χτες 3.393 κρούσματα. Εκεί δεν έχουν 26.600 νεκρούς, εκεί έχουν 4.600 νεκρούς. Και εκεί λοιπόν, επειδή διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια αύξηση των μολύνσεων, αυτό από πού προκύπτει, επαναλαμβάνω, από το γεγονός ότι έχουν 3.500 κρούσματα, όχι 23.000, 3.500 κρούσματα. Εκεί λοιπόν οι αρχές έχουν κλείσει τα σχολεία στη Σανγκάη, έχουν επιβάλει μέτρα σε πόλεις της βορειοανατολικής Κίνας και υπάρχει καθεστώς lockdown σε μια περιοχή η οποία ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια άνθρωπους. Μην πάει το μυαλό σας ότι η πρότασή μου είναι να κάνουμε το ίδιο. Η πρότασή μου, η σκέψη μου είναι να κάνουμε κάτι. Γιατί αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, αυτό το οποίο κάνουν πλέον εδώ και μήνες είναι: όποιος κολλήσει κόλλησε, όποιος αρρωστήσει αρρώστησε και όποιος ζήσει έζησε. Κατά τα λοιπά, όπως ερχόμουν στο Real, όσο να είναι το μάτι, πέφτει επάνω στα νέα χρυσορυχεία. Πώς όταν περνάς έξω από το λαλαούνι, τι να κάνεις, πέφτει το μάτι σου πάνω στη βιτρίνα. Έτσι λοιπόν έπεσε το μάτι μου πάνω στα βεζινάδικα. Πρέπει να σας πω ότι το μυαλό μου, η σκέψη μου, η καρδιά μου, η έγνοια μου είναι σε αυτούς με τα καγέν. Αυτούς σκέφτομαι, αυτούς τους ανθρώπους με τα καγέν που τους πολεμάνε με νύχια και με δόντια. Ο Μητσοτάκης μαζί με τον Γεωργιάδη. Ξέρετε, δεν γνωρίζω ποιο είναι το επόμενο το οποίο θα σκαρφιστούν αυτοί οι υπόλογοι του κρατικού φορομπηχτικού μαυραγωρητισμού. Γιατί αν υπάρχει ένας μαυραγωρίτης σήμερα σε αυτή τη χώρα, είναι το ίδιο το κράτος. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο θα είναι το επόμενο το οποίο θα μας ξεφουρνίσουν για να δικαιολογήσουν ακριβώς αυτό, τον κρατικό τους μαυραγωρητισμό. Δεν ξέρω αν θα είναι το Βάστα Πούτιν, πάντως θυμάμαι από διηγήσεις, γιατί εμείς είμαστε μεταγενέστεροι, ότι κάτι παλιότεροι αυτή τη συνωμοταξία των μαυραγωρητών το έλεγαν αλλιώς. Βάστα Ρόμελε λέγαν. 2,2 σήμερα εδώ στην Αθήνα η αμόλυβδη, πάνω από 2 ευρώ το ντίζελ, 1 ευρώ το αέριο, 1,8 το πετρέλαιο θέρμανσης. Α, το σουβλάκι, 4 ευρώ. Πάντως υπάρχει και η ευχάριστη νότα στη ζωή μας, αυτή προήλθε από τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας, πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω, το ξέρετε άλλωστε, είναι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν μας είπε σήμερα ότι έχουμε αποθεματικά. Έχουμε αποθεματικά, είπε, εμείς οι υπόλοιποι. Προφανώς έχει και ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, λέει, υπήρξε ενίσχυση της οικονομίας. Ως εκ τούτου λοιπόν μας μιλάει για τα αποθεματικά που έχουμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θυμίζω, ο κύριος Στουρνάρας είναι ο ίδιος που το 2012, ως υπουργός των οικονομικών τότε της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, διατείνετο ότι θα βγαίναμε από την κρίση μέσα σε ένα χρόνο της υπουργίας του στο Υπουργείο των Οικονομικών, και ήταν τότε που είχε κάνει τη δήλωση ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Αυτός είναι ο κύριος Στουρνάρας. Θα έχετε μάθει επίσης ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια σχετική ικανοποίηση της Αθήνας από την συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στον κύριο Πρωθυπουργό με τον κύριο Ερντογάν. Υπάρχει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αποτιμά θετικά, όπως έχετε ακούσει σε όλα τα δελτία ειδήσεων, η κυβέρνηση, διότι αυτό μεταδίδει η κυβέρνηση. Υπάρχει μια θετική αποτίμηση αυτής της συναντήσεως. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είχαμε τα εξής. Είχαμε 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τουρκικά, τα οποία προχώρησαν σε 21 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, και είχαμε και 4 παραβιάσεις που σημειώθηκαν από 7 τουρκικά F-16. Ευτυχείτε, που έλεγε και ο Άλκης Θέας. Εδώ λοιπόν αξίζει να μείνουμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Πρωθυπουργός διεγνώστη με κορονοϊό. Να στείλουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Να μείνουμε λιγάκι λοιπόν στην συνάντηση αυτή. Ξέρετε, περισσότερο από τα όποια αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, που είναι προς διερεύνηση και θα τα δούμε στο μέλλον, η συνάντηση αυτή δημιούργησε και δημιούργησε εύλογα έναν προβληματισμό. Γιατί? Γιατί, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, εμφανίστηκε από το πουθενά αυτή η συνάντηση, έτσι προέκυψε, και μάλιστα σε μια στιγμή κατά την οποία η τουρκική πλευρά έχει κορυφώσει την επιχειρηματολογία της εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της, και επικεντρώνοντας βεβαίως το τελευταίο διάστημα στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών που βρίσκονται στα μικρασιατικά παράλια. Ως εκ τούτου λοιπόν προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα για αυτήν την ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής. Ένα ερώτημα είναι, δεδομένης της κατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα, υπάρχει κάποιος που να παρακίνησε τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του γεύματος και των συνομιλιών που ακολούθησαν? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Υπάρχει κάποιος που να μας παρακίνησε? Καλά, ότι δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας είναι γνωστό, αλλά λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είπε, κανένα σύμμαχος, που να είπε, για δείτε λίγο, γιατί έχουμε κάτι θεματάκια τώρα με ένα πόλεμο εκεί και έχουμε και μια συμμαχία που λέγεται ΝΑΤΟ που έχει και μια νοτιοανατολική πτέρυγα και κάπως να το συμμαζέψουμε το τελευταίο διάστημα, λέω. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι τι μπορεί να κερδίζει και τι να χάνει η κάθε πλευρά από αυτή την λεγόμενη αναθέρμανση των σχέσεων. Εκτός αν να ξαναπαίξουμε εκείνο το παιχνίδι που έπαιζε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα. Θυμάσαστε πώς το έλεγε? Win-win. Λοιπόν, είναι προφανές και δεν χρειάζεται να είναι κανείς αναλυταράς ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αδυναμία του ΝΑΤΟ να αντιδράσει δημιουργεί ένα ζητηματάκι εύρυθμης λειτουργίας αυτής της περίφημης νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Διαχειρίζεται με το γνωστό τρόπο, να θυμίσουμε, ήμια, συμφωνία Μαδρίτης, βρείτε τα παιδιά, έτσι διαχειρίζεται το ΝΑΤΟ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία επέβαλαν και αυτή την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, διότι είναι προφανές ότι θα πρέπει αυτό τουλάχιστον το διάστημα να διασκεδάζονται οι εντυπώσεις στο πλαίσιο του συμμαχικού μας ΝΑΤΟ, να παραμερίζονται κάπως έτσι οι διαφορές για χάρη τίνος. Μα για χάρη βεβαίως των κοινών συμμαχικών μας συμφερόντων. Και επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, ειρήστε τον παρόδο να σας πω ότι έχουμε συνάντηση του νέου καγκελαρίου του Γερμανού, του Σόλτς, με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Σόλτς άρχισε να κάνει μετάνοιες στην Τουρκία και στον κύριο Ερντογάν πριν φτάσει στην Τουρκία, μιλώντας για τον σπουδαίο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, για τη σπουδαία Τουρκία και κυρίως, προσέξτε λίγο, την ώρα που η Ελλάδα στέλνει μέχρι και στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας σε αυτή την σφαγή, ο κύριος Σόλτς εξήρε την ειρηνευτική προσπάθεια και τον ειρηνευτικό ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Τούτων δοθέντων λοιπόν και δεδομένων και των ερωτημάτων για αυτήν την συνάντηση, ξέρετε, αν αυτό το κύριο πιάτο λοιπόν της συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν είναι προφανώς οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και προφανώς η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μας, και όλα αυτά στο πλαίσιο προφανώς του ανταγωνισμού με την Τουρκία. Ξέρετε, μετά το κύριο πιάτο έρχεται το επιδόρπιο, και το επιδόρπιο δεν είναι και έξω από τα ιωθώτα και έξω από την ιστορικοπολιτική προσέγγιση των πραγμάτων να αφορά, τι πράγμα να αφορά, μα αυτό που θέλουν οι αγαπημένοι μας οι Αμερικάνοι και αυτό το οποίο θέλουν οι αγαπημένοι μας οι Νατοϊκοί. Τι θέλουν? Συνεκμετάλλευση θέλουν. Θέλουν συνεκμετάλλευση με αμερικανονατοϊκή εποπτεία. Μόνο που, ξέρετε, σε αυτό το έδαφος δεν υπάρχει έδαφος ούτε για κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ούτε για επίλυση του Κυπριακού, και ξέρετε, το πότε και πώς θα σερβιριστεί αυτό το επιδόρπιο μπορεί να μην είναι και στο πολύ μακρινό μέλλον. Κατόπιν όλων αυτών, να θυμάστε αυτά τα οποία μας λένε οι κυβερνώντες, όχι μόνο οι σημερινοί και οι χτεσινοί και οι προχτεσινοί, όλη αυτή την προπαγάνδα δηλαδή του κράτους μας δια των κυβερνήσεών του, ότι οι εμπλοκές μας με το ΝΑΤΟ, οι εμπλοκές μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ μαζί τους τα τελευταία 50 χρόνια, η εμπλοκή μας σε όλους τους υπεριαλιστικούς τους πολέμους, η εμπλοκή μας τώρα στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τι μας λένε? Μας λένε ότι θωρακίζει τη χώρα έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού. Γιατί δεν το λέτε αυτό και στο 40% της κατεχόμενης Κύπρου? Α, ναι, μιας και ο λόγος περί ιστορικού αναθεωρητισμού, να σας πω ότι αυτός ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν προέκυψε τώρα με την μπλε πατρίδα, τη γαλάζια πατρίδα, πώς τη λένε, ούτε με το γεγονός ότι φτάσανε στα 6,5 μίλια εκεί στο Καστελόριζο. Αλλά καμία κύρωση βεβαίως δεν είδαμε από κανέναν εταίρο και από κανένα σύμμαχο. Θέλω να θυμίσω σε αυτούς οι οποίοι έχουν φουσκώσει τα στήθη τους, εδώ τους εγχώριους λέω, ενάντια στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ότι αυτός ο τουρκικός αναθεωρητισμός, ό,τι αφορά ας πούμε τη συνθήκη της Λοζάνης, υφίσταται εδώ και μια πενταετία. Ήταν τότε που οι Τούρκοι μπήκαν στη Συρία. Γιατί ξέρετε, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αφορά μόνο την Τουρκία και την Ελλάδα. Συμβαλόμενα μέρη στη συνθήκη της Λοζάνης είναι καμιά εικοσαριά χώρες. Και έχει να κάνει και με τα σύνορα εκεί στη Συρία. Εδώ και 5 χρόνια λοιπόν η Τουρκία, καλά το τι γίνεται στο Ιράκ, που και αυτό είναι συμβαλόμενον μέρος, αλλά εδώ και 5 χρόνια λοιπόν η Τουρκία είναι αυτή η οποία όχι έχει αναθεωρήσει, έχει ξεσκίσει την συνθήκη της Λοζάνης εξ Ανατολών. Αλλά εδώ αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, φουσκώνουν τα στήθη τους απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, δεν είδα να κάνουν το θέμα πρώτο και κυρίαρχο ούτε στις συμμαχίες τους, ούτε στις ευρωεταιρικές τους συνευρέσεις. Παρεπιπτόντως, επειδή η ελληνική ηγεσία συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη, θέλω να θυμίσω ότι όταν η Τουρκία αναθεωρούσε τη συνθήκη της Λοζάνης μπουκάροντας στη Συρία, ο κύριος Βαρθολομαίος είχε ευλογήσει τα όπλα των Τούρκων. Σημειώστε και τούτο σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε μια κατάσταση που ντρέπεται και η ντροπή πλέον. Γιατί το λέω αυτό? Όπως καταγγέλει η ιστοσελίδα astraparis.gr, και μάλιστα συνοδεύεται, υπάρχει και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, ενώ στοιχείο έφτασαν περί τα 26 άτομα, μεταξύ αυτών και 7 παιδιά, πρόσφυγες δηλαδή, πρόσφυγες, αυτά επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία στις 8 του Μάρτη. Και αυτό σύμφωνα με τις εντολές προς τις λιμενικές αρχές περιφύλαξης των συνόρων, που μεταφράζονται από το Υπουργείο του κυρίου Μηταράκη, λέω, σε παράνομες και εγκληματικές επαναπροωθήσεις. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση μετέχει μέχρι το λαιμό, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα υπεριαλιστικά σφαγεία, όπως τούτο στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας, και αυτό μάλιστα στο όνομα του διεθνούς δικαίου, την ώρα που η κυβέρνησή μας στέλνει όπλα και περιπολεί κιόλας με αεροπλάνα πέραν των ορίων των ελληνικών συνόρων, την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε, και ξαναλέω αυτή τη φορά και με φωτογραφικό υλικό, την τακτική των λεγόμενων push-backs στο Αιγαίο. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία της Λαϊκής Εισπύρωσης στη Χίο που σημειώνει ότι εδώ πια έχουμε μία απανθρωπιά η οποία δεν κρύβεται. Και τι είναι αυτό το οποίο δεν κρύβεται? Είναι ότι οι δυτικές βέβαια αξίες της κυβέρνησης, και είναι δυτικές διότι η κυβέρνησή μας, το έχει πει ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κάνει έναν μικρό διαχωρισμό από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Και ο μικρός αυτός διαχωρισμός είναι ο διαχωρισμός των κατατρεγμένων, των πολέμων, σε ξανθούς, σε γαλανομάτιδες, σε χριστιανούς, οι οποίοι δικαιούνται, και πολύ ορθά δικαιούνται, άσυλο. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται προστασία, δικαιούνται εργασία, αλλά φαίνεται ότι τα ίδια δεν τα δικαιούνται ούτε οι μελαμψοί, ούτε οι αλόθρησκοι. Σε αυτούς τι αξίζει άραγε? Σε αυτούς αξίζει ο πνιγμός? Σε αυτούς τι αξίζει? Οι επαναπροωθήσεις? Και στην καλύτερη περίπτωση οι φυλακές, τις οποίες ονομάζουν κέντρα υποδοχής προσφύγων? Θέτω αυτό το ερώτημα υπογραμμίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν μπορεί να ντραπεί κανένας άλλος, ντρέπεται η ίδια η ντροπή. Σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Ξαναδίνω καλή κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ο καλεσμένος μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, είναι στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν μπορείτε λίγο να έχουμε το τηλέφωνο πιο κοντά για να έχουμε καλύτερη ακουστική, γιατί είναι μάλλον προβληματική η γραμμή. Ναι, είμαστε εντάξει τώρα? Φαντάζομαι και ελπίζω είμαστε καλύτερα. Κύριε Ανδριοσόπουλο, να σας το πω όπως θα σας το ρωτούσε ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ιδιότητά σας περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. Τι φταίει, γιατί η κατάσταση με τις τιμές στην ενέργεια έχει μετατραπεί σε έναν αρμαγεδόνα? Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την όλη εξέλιξη αυτή της ανωδικής πορείας των τιμών ενέργειας. Από τη μία έχουμε την απολιγνητοποίηση, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, αν θέλετε. Έχουμε μια στρατηγική όπου λέει ότι πρέπει να απεξαρτοποιηθούμε από υδρογονάνθρακες οι οποίοι έρχονται από αμφιλεγόμενες πηγές. Βλέπε Ρωσία για παράδειγμα, όπως ζούμε αυτές τις τελευταίες ημέρες αυτές τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα έχουμε πολύ αυξημένες τιμές για το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν το καύσιμο της μετάβασης, της πράσινης ενεργειακής μετάβασης που λέμε, γιατί πράγματι για όλους ο στόχος είναι να βάλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα μας, που αποδεικνύεται ότι γενικά είναι πιο φθηνές όταν και εφόσον μπουν στο μείγμα. Έχουμε μια τρομακτική αύξηση των τιμών του διοξιδίου του άνθρακα, που να σας δώσω να καταλάβουμε, ξέρω, ένα τάξη μεγέθους. Μιλούσαμε πριν από ένα χρόνο για τιμές κοντά στα 20 ευρώ τον τόνο, τώρα οι τιμές είναι πάνω από 60 ευρώ τον τόνο, έχουν τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί. Όλα αυτά, αν τα βάλεις κάτω, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται μετά το κόστος της παραγωγής στη χοντρική, και αυτό αυτόματα οδηγεί σε μια μετακύληση αυτού του κόστους και στη λιανική, στους καταναλωτές. Αυτό που συμβαίνει βέβαια τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι πρωτόγνωρο, και η αλήθεια είναι ότι δεν εξηγείται μόνο με παράγοντες αγοράς. Γιατί η τιμή του φυσικού αερίου έχει το δεκαπλασιαστεί ή δεκατατραπλασιαστεί όταν μιλούσαμε για τα υψηλά των τιμών της προηγούμενης εβδομάδας. Εξηγείται κυρίως ίσως από άλλους παράγοντες που είναι μάλλον πιο πολιτικοί, γεωστρατηγικοί παράγοντες παρά παράγοντες της οικονομίας ή της προσφοράς και της ζήτησης. Σε όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε, κύριε καθηγητά, το στοιχείο της κερδοσκοπίας υπάρχει? Κοιτάξτε, βέβαια υπάρχει. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό που σας ανέφερα σε σχέση με τις τιμές του φυσικού αερίου, όταν η τιμή του αερίου ήταν 15 με 20 ευρώ τη μεγαβατόρα και φτάσαμε να πουλιέται 220 ευρώ τη μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που έλεγα πριν για άλλους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν ακολουθούν κατά κύριο λόγο μόνο την προσφορά και τη ζήτηση. Το φυσικό αέριο αυτό κατά κύριο λόγο έρχεται από τη Ρωσία σε ένα μεγάλο βαθμό. Επομένως, είναι ένας παράγοντας αυτός ότι μπορεί να πει κανείς ότι οι ρωσικές εταιρείες εξαγωγής φυσικού αερίου έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τις τιμές. Εδώ βέβαια έχουμε ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από τις τιμές χονδρικής. Δηλαδή Γενάρης του 21, Γενάρης του 22, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο πόλεμος. Όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε μία αύξηση χονδρική στο φυσικό αέριο 1000%. Για την ακρίβεια 941%. Σωστά. Χωρίς να έχει υπάρξει και καμία μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι προμηθεύουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Άρα κάποιος άλλος παράγοντας υπάρχει εδώ. Αυτό είναι σωστό, γιατί όπως σας είπα, ναι, ήταν αδιάλειπτη η παροχή του φυσικού αερίου γενικότερα, ακόμα είναι προς τις ευρωπαϊκές αγορές από πλευράς Ρωσίας. Από τις περισσότερες οδεύσεις. Οπότε η αλήθεια είναι δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό με απλά κανόνες αγοράς. Εδώ θα πρέπει να δούμε πώς οι ρωσικές εταιρείες, η Gazprom κατά κύριο λόγο όσον αφορά το φυσικό αέριο μόνο που μπορούμε να μιλήσουμε, επηρέασε τις χρηματιστηριακές αγορές με τέτοιο τρόπο. Ο φόβος της στην αγορά ότι μπορεί κάποια στιγμή να λείψει το φυσικό αέριο, οπότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές, μας οδήγησε σε αυτές τις καταστάσεις. Το γεγονός της χρηματιστηριοποίησης, να το πω έτσι, της αγοράς ενέργειας, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο που έχει επισυμβεί από τον Νοέμβρη του 20, είναι ένας παράγοντας που αφήνει ανεξέλεγκτο πια το σύστημα για εκείνον ο οποίος θα επιθυμήσει να εσχροκερδίσει αξιοποιώντας και γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και συνθήκες όπως είναι η πανδημία? Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Είναι δύσκολο να απαντηθεί με δύο λέξεις από την άποψη ότι η ελεύθερη αγορά και μια χρηματιστηριακή αγορά προφανώς λειτουργεί ως προς στο να βελτιώσει, αν θέλετε, τις συνθήκες του ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη αγορά, που ιδανικά θα οδηγούσε σε μια ίσως πιθανώς μείωση των τιμών λόγω του ανταγωνισμού, έχοντας και τα απαραίτητα εργαλεία που είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία για να μπορέσεις, αν θέλεις, να αντισταθμίσεις τον κίνδυνο που μπορεί να έχεις στο μέλλον από αυξημένες τιμές. Αυτό εδώ είδαμε ότι δεν έχει λειτουργήσει ιδανικά, και αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η αγορά είναι λίγο αυτό που θα λέγαμε ρηχή όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχόντων στην αγορά. Μπορεί να είναι πολλοί συμμετέχοντες, αλλά οι προμηθευτές στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγοι. Οπότε μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις manipulation της αγοράς. Αυτό είναι μάλλον αυτό το οποίο ζήσαμε και ζούμε αυτή την περίοδο. Πείτε μου κάτι, αναφερθήκατε προηγουμένως στην απολιγνητοποίηση, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θεωρείτε ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο ζήτημα του λιγνίτη, θα έπρεπε να είναι τόσο πρωτοπόρα σε μια υποκριτική, θα μου επιτρέψετε να πω, οικολογική προσέγγιση από μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν άλλες χώρες όπως η Γερμανία έχει βάλει ως όριο απολιγνητοποίηση το 2038-2040, η Πολωνία το 2050? Ή να έβαζε ως στόχο μια χώρα με τέτοιο συγκριτικό πλεονέκτημα όπως η Ελλάδα αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος με τήρηση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών κανόνων που θα καθιστούσαν ουδέτεροι περιβαλλοντικά την αξιοποίηση του λιγνίτη της? Λοιπόν, Για μένα η απολιγνητοποίηση της χώρας είναι μονόδρομος. Πηγαίνουμε ούτως ή άλλως σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σε μια κατάσταση όπου η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι πράσινη. Και έχουμε πει και έχουμε αποδείξει ότι επειδή έχουμε επίσης πέρα από το λιγνίτι και άλλα resources όπως είναι ο ήλιος ή ο αέρας, έχουμε αιωλικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να είναι αρκετά αποδοτικές και αρκετά φτηνές. Οπότε αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως δεδομένο, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει ο κόσμος. Και έτσι απεξαρτοποιήσει κιόλας και από άλλες πηγές υδρογοναθράκων, τις οποίες πιθανώς ιδανικά να μην ήθελες να έχεις και να μην εξαρτάσαι από αυτές. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο το στοιχείο, το ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, όπου έχει προχωρήσει σε άλλο σχεδιασμό, ενεργειακό σχεδιασμό, και μιλάει για κλείσιμο των λιγνητικών εργοστασίων το 30. Αυτό βέβαια εξηγείται από μια άλλη γενναία απόφαση που είχε πάρει η Γερμανία. Τα πυρηνικά της εργοστάσια, ναι. Να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια. Όπως καταλαβαίνετε, οι συσχετισμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Όχι, γιατί το η ερώτηση που κάνω εγώ είναι αν ο χρόνος ναι, είναι επαρκής. Εάν η Ελλάδα διαθέτει εκείνες τις υποδομές που της δίνουν τη δυνατότητα να σπριντάρει και όχι να λειτουργεί με όρους μαραθωνίου σε μια τέτοια ιστορία, και αν από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι ευνοϊκός και για την ελληνική οικονομία και για τα ελληνικά νοικοκυριά, όταν η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο να εξαρτάται από το φυσικό αέριο που είπαμε πόσο ευμετάβλητο είναι στο επίπεδο των τιμών, σε ένα ποσοστό που μπορεί να ξεπερνάει και το 50%. Όπως καταλαβαίνετε, όταν σχεδιάζεις την ενεργειακή σου πολιτική, μιλάς για δεκαετίες μπροστά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα με το φυσικό αέριο πραγματικά είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το περίμενε. Απλά, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δούμε και τα οικονομικά όμως της λιγνητικής παραγωγής. Εάν μιλούσαμε με τα δεδομένα πριν από 3 μήνες, με το αυξημένο κόστος του διοξιδίου του άνθρακα και με το αυξημένο κόστος γενικά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, τα νούμερα δείχνουν ότι δεν συνέφερε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Καλύτερα να βάζαμε περισσότερα φωτοβολταϊκά ή αιωλικά ή μέχρι τώρα φυσικό αέριο. Το δεδομένο, το γεγονός μάλλον αυτό που έχει συμβεί τώρα, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και το φυσικό αέριο έχει γίνει κατά πολύ ακριβότερο, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει κάπως και η ελληνική κυβέρνηση, φαντάζομαι, να το διαχειριστεί. Ο στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι η απολιγνητοποίηση. Αν αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του 2022-2023 όπως έχουμε πει, αυτό θα το δείξει λίγο και η πορεία της αγοράς σε σχέση με το φυσικό αέριο. Γιατί από εκεί που είχαμε μια αγορά με 20-25% στο μείγμα μας να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, έχουμε φτάσει να φτάνουμε σε επίπεδα του 40-50% αναλόγως την ημέρα. Αυτό θα πρέπει κάπως να ισορροπήσει. Δεν είναι μια εξίσωση η οποία είναι πολύ εύκολη όμως, και έτσι απλά κάποιος να πει ότι θα μπορέσω να βάλω τις ελληνικές μονάδες μπροστά ή να μην τις κλείσω. Για μένα δεν υπάρχει θέμα συζήτησης στο να μην κλείσουν τα ελληνικά. Σήμερα η τιμή έφτασε της μεγαβατόρα στην Ελλάδα να είναι 440 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν για το λιγνίτι που μιλάμε, ένας υπολογισμός βγάζει γύρω στο 120, δηλαδή 3 φορές πάνω. Εάν αυτό το μεταφράσουμε, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αν το μεταφράσουμε σε μπιλιετάκι της ΔΕΗ ή του ιδιώτη για το λογαριασμό του ρεύματος στο σπίτι, μιλάμε για απανωτά εγκεφαλικά, και τώρα έχει και κορονοϊό, δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Πάει σε αυτό που ανέφερα και εγώ πριν στο συσχετισμό, ότι ναι, οι τιμές ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Προκαλούνται κυρίως από τη μεγάλη εισαγωγή στο μείγμα μας του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ένα εξωπραγματικό κόστος αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, όπως είναι τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Έχει πέσει πάρα πολύ βέβαια. Δεν είναι 220 που είχε τις προηγούμενες ημέρες, είναι στα 130. 120 ευρώ τη μεγαβατόρα, που πάλι όμως είναι πάρα πολύ σε σχέση με το που θα έπρεπε να είναι κανονικά οι τιμές του φυσικού αερίου. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή ακόμα οι τιμές του φυσικού αερίου είναι στα επίπεδα των 20 ευρώ τη μεγαβατόρα, 25 ευρώ τη μεγαβατόρα. Παρότι έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου, λόγω της ευρύτερης κατάστασης γενικότερα. Πείτε μου κάτι. Βοηθήστε μας σε κάτι ακόμα. Βλέπω εδώ, προσπαθούσα να δω ποιες είναι οι εμπορικές συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Το 2021 ήταν γύρω στα 170-175 δισεκατομμύρια. Από αυτά, τα 80 αφορούν, 80% αφορούν την ενέργεια, η οποία όπως όλοι ξέρουμε έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκών κυρώσεων. Παρά την όποια κουβέντα γίνεται λοιπόν και με την αλματώδη αυτή αύξηση των τιμών για τις οποίες μιλάμε, η Ρωσία έχει φτάσει να καλύπτει το όποιο κόστος των κυρώσεων που τις έχουν τεθεί μέσα από τα επιπλέον κέρδη από την πώληση των ενεργειακών πόρων που έχει. Κοιτάξτε, ένα τέτοιο συσχετισμό δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνουμε σε θέμα υπολογισμών για το τι ακριβώς θα είναι το κόστος της Ρωσίας από τις ευρύτερες κυρώσεις. Το μόνο σίγουρο που θα συμφωνήσω μαζί σας και να απαντήσουμε είναι ότι ναι, η Ρωσία και πριν από τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου σίγουρα εσχροκερδεί, αν θέλετε, βγάζει πολύ περισσότερα κέρδη από τις πωλήσεις των υδρογονανθράκων της γενικότερα, γιατί δεν κάνει μόνο από το φυσικό αέριο το ίδιο, είναι και από το πετρέλαιο και από το λιγνίτι ακόμα που συνεχίζει να πουλάει στις ευρωπαϊκές αγορές. Και σίγουρα απαλύνεται πάρα πολύ ο πόνος τον οποίο προσπαθούν να τις προκαλέσουν οι δυτικές χώρες εξαιτίας του πολέμου. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε ένα εξάμηνο και ονομάστηκε περίεργος πόλεμος εκείνος, διότι επί 6 μήνες δεν πολεμούσαν οι διαφορετικές, οι αντίμαχες, αντιμαχόμενες πλευρές. Και εδώ φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι πολεμούν μεταξύ τους, με ποιόνι βέβαια την Ουκρανία, να έχουν αδιατάρακτες οικονομικές συναλλαγές. Αδιατάρακτες τελείως δεν θα είναι. Ναι, γιατί, στο επίπεδο της ενέργειας, εν πάση περιπτώσει, στο βασικό τομέα. Στο βασικό τομέα, στο επίπεδο της ενέργειας, ναι, αυτό διαφαίνεται. Γιατί ακόμα και οι τράπεζες οι οποίες αποκλείστηκαν από τους χρήστες ήταν μόλις 7, αν δεν κάνω λάθος, και δεν ήταν καμία από αυτές τις μεγάλες ενεργειακές, τέλος πάντων, που γίνονται οι συναλλαγές μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα συμφωνούσα μαζί σας. Σίγουρα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο και η Ευρώπη αλλά και συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ευρώπης τη σχέση τους με τη Ρωσία ή με τον τρόπο με τον οποίο θα συναλλάσσονται τουλάχιστον από εδώ και πέρα με την γείτονα χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν θα μπορούσε να ζήσει η Ευρώπη να κρατήσει τα φώτα ανοιχτά εάν δεν είχε τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας. Και καλώς ή κακώς, δυστυχώς, βασιστήκαμε πάνω σε αυτό το δόγμα τα τελευταία 10 χρόνια. Από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες είναι που εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αλλά ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή κλείνουμε πυρηνικά, επειδή πηγαίνουμε προς πράσινες επενδύσεις, θεωρήσαμε ότι το φυσικό αέριο θα είναι αυτό το καύσιμο γέφυρα για τα επόμενα 20, 30 ή 40 χρόνια που θα μας φέρει πλέον σε αυτή την πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία. Και δυστυχώς συνέβη αυτό που συνέβη πρόσφατα. Πείτε μας κάτι ακόμα, κύριε καθηγητή. Το υγροποιημένο αέριο που έρχεται από την Αμερική, πόσο ακριβότερο είναι? Ακριβότερο δεν είναι από το αέριο το οποίο πληρώνουμε αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακά. Όχι, δεν μιλώ για αυτό που έχει συμβεί τώρα. Εννοώ σε κανένας ομαλές συνθήκες. Δηλαδή διάβαζα προχτές ότι έχουν βάλει στη σειρά μία αρμαθιά τάνκερ με ένα κόστος υγροποιημένου αερίου που έχει βγει στις ΗΠΑ 470 εκατομμύρια και εδώ θα πουληθεί 3,3 δισεκατομμύρια αυτό. 6 φορές απάνω, 7. Μιλάτε για ένα συγκεκριμένο φορτίο. Εσείς απλά, εντάξει, κοιτάξτε, το κόστος της παραγωγής του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αμερική πάλι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, γιατί έχει να κάνει πόσο είναι το αέριο αγωγού με το δίκτυο της Αμερικής, είναι το Henry Hub, το οποίο συνήθως είναι γύρω στα 3 δολάρια το MMBTU, που είναι η μέτρηση με την οποία το πουλάνε και το αγοράζουν στις ΗΠΑ. Αυτό έχει ανέβει στα 4 τώρα δολάρια το MMBTU, δηλαδή έχει πάρει μια αύξηση στη τάξη του 30%. Αυτό είναι στο κόστος παραγωγής, αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και 2-3 δολάρια ακόμα για την παραγωγή του LNG. Σε απλούς όρους Εάν κοστίζει 15 ευρώ τη μεγαβατόρα, μας το πουλάνε αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να καταλάβετε, 2 και 3 φορές επάνω. Γιατί η ευρωπαϊκή αγορά έχει ανάγκη όλες τις διαφοροποιημένες πηγές και το LNG είναι μία από αυτές. Αλλά δεν μπορεί να είναι ανεξάντλητη αυτή η πηγή, γιατί χρειάζεται και αντίστοιχα υποδομές στην άλλη μεριά. Δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες όπως είναι και η Ελλάδα, γιατί η χώρα μας είναι τυχερή τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Έχοντας τις υποδομές της ρευηθούσας, μπορεί να φέρνει φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ναι, μεν ακριβότερα από αυτό που ήταν το παλιό αέριο αγωγού, αν θέλετε, το παλιό εννοώντας προ-ξαμήνου, ας πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να το φέρουμε. Και γι' αυτό και σε ένα βαθμό είναι η ισορροπία του κόστους, αν θέλετε, για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο εξαρτημένες από το αέριο αγωγού και δεν έχουν την ίδια δυνατότητα όπως έχουμε εμείς να φέρουμε καράβια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και όταν βρεθείτε στην Ελλάδα με πολύ χαρά να τα πούμε και αναλυτικότερα από εδώ, στο στούντιο. Να είστε καλά κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο υποστού 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φθαίρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία. Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Ελλάδα, συγγνώμη. Αν θες να αλλάξω γνώμη, πρέπει και εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις. Και σωλήρα μου Ελλάδα μη σκοπάς. Καλημέρα Ελλάδα. Μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στάπα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα, δεν ψάχνω για μαλλιά. Δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα. Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας. Κύριε Υπουργέ, τα Υπουργεία σας. Ελλάδα, συγγνώμη. Παίρνω το θάρρος σήμερα, αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω. Σ' αντίθεση με εσάς, έχω μάθει να δουλεύω. Ελλάδα σε βιάζουν και εσύ φτιάχνεις τα νύχια σου. Όχι να μηνθείς ή για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα και μονάχη ξεφτιλίζεσαι. Καληνύχτα Ελλάδα, σ' αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο. Ελλάδα, είναι καμιά 15 χρόνια λάσκαρια από όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, κάπου τόσο πάνω. Είναι προφανές ότι είναι παντός καιρού. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πεταχτά κι ήρθες αχτίνα στο σκοτάδι. Με τα τρελά σου γιαπωνέζικα φιλιά πήρα τη γεύση σου χτες βράδυ. Τη μυρωδιά σου που πόντιζε το γκρι χαρτί και έγινε το χαρτί καράβι. Κι η μυρωδιά σου το ανοιγμένο του πάνι. Σε κάποιου φίλου το σπίτι τρέχω να κρυφτώ. Δεν είναι τίποτα σαν πρώτα. Ήρθε ένας μάγος και άλλαξε το σκηνικό. Κάπνισα τελειωτά τσιγάρα πάνω στο τζάμι που θα μπωνεί ο καπνός. Κάτι παράξενα σινιάλα και το όνομά σου ζωγραφίζει ένα Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Σας έχω πει ότι ζουν ανάμεσά μας αυτοί και αναφέρομαι σε έναν κύριο ο οποίος υπογράφει εδώ στο μήνυμά του Παναγιώτης. Και με αφορμή αυτά τα οποία έλεγα για τους μετανάστες που επαναπροωθήθηκαν προχτές, δεν ήταν όσο γαλανή και ξανθή θα έπρεπε, μου γράφει και τι πρόβλημα έχεις ρε, που πήγανε πίσω τους νταγλαράδες. Μάλιστα. Στα 26 αυτά άτομα λοιπόν, για τα οποία επαναλαμβάνω υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, τα 7 ήταν παιδιά. Σκούρα κι αυτά, κύριε Παναγιώτη. Σκούρα κι αυτά. Σκούρα, σκούρα. Και αλόθρισκα. Λοιπόν, το τι συμβαίνει με την ακρίβεια, το τι συμβαίνει με την κερδοσκοπία, το τι συμβαίνει με την αγορά ενέργειας, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Γίνεται της αγοράς ενέργειας και του χρηματιστηρίου το κάγκελο. Μέσα σε μόνο μία μέρα η χοντρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 20%. Έτσι σήμερα λοιπόν οι μέσες τιμές στις οποίες πωλήθηκε το ρεύμα στη χώρα ήταν 319,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 266,65 χτες. Και μέχρι που έφτασε η τιμή? Έφτασε μέχρι τα 426,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ελλαδάρα μας έχει ανακηρυχτεί σε τρίτη από την αρχή του 22, έτσι. Έχει ανακηρυχτεί στην τρίτη ακριβότερη χώρα σε ό,τι αφορά την μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μας νικάει μόνο η Ελβετία και η Ιταλία. Όλους τους άλλους έχουμε από κάτω μας. Πώς έλεγε ο Βέγκος? Θα σε κάνω πριγκίπισσα. Όλοι θα είναι από κάτω οι άλλοι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχάς να δούμε τι συμβαίνει. Μπήκε ο Φόρτσα Παουκάρα στον κόπο να κοιτάξει και να ελέγξει τις τιμές σήμερα. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε μία τιμή ηλεκτρικού που έφτασε 426,9 που σας έλεγα προηγουμένως η μεγαβατόρα. Στην Πολωνία όμως ήταν 171,9. Επαναλαμβάνω, 426 εδώ, 171 στην Πολωνία. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα μέσω λιγνίτη παρήχθησαν 1.268 μεγαβατόρες. Στην Πολωνία παρήχθησαν 19.000. Στην Ελλάδα είχαμε 3.620 μεγαβατόρες από φυσικό αέριο. Στην Πολωνία 880. Τι δεν θέλετε να καταλάβετε που ρωτάει και ο Παουκάρας? Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν ή παριστάνουν ότι δεν θέλουν να καταλάβουν, οι οποίοι μας μιλάνε από εκείνο το εγχειρίδιο, ο πλούτος των εθνών, ξέρετε, σαν σήμερα πέθανε ο Μάρξ. Αυτός όμως είναι παλιός. Ο άλλος, ο Άνταμ Σμιθ, ο οποίος εφήβρεκε το αόρατο χέρι της αγοράς, έζησε καμιά κατοσταριά χρόνια πριν τον Μάρξ. Εκείνος είναι επίκαιρος. Ήταν αυτός ο οποίος είχε ανακαλύψει την αόρατο χείρ, η οποία σας έχω πει γιατί είναι αόρατη, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει, πολύ απλά. Και τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο πληρώνουμε? Αυτό το οποίο πληρώνουμε λοιπόν είναι αυτό το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από το Νοέμβρη του 20. Τα λέγαμε και με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ εδώ πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι αυτό το οποίο βαφτίσανε target model. Καλά το γράφει ο Μιχάλης στο μήνυμα που μου έχει στείλει. Το ενεργοποίησαν λοιπόν τότε πριν από 2 χρόνια. Μας είπαν τότε ότι αυτό θα ήταν ένα σπουδαίος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ήταν μάλιστα τότε που έκανε και δηλώσεις ο τότε Υπουργός Ενέργειας, εδώ ο Έλλην, ο κύριος Χατζηδάκης, που ο Σούπερμαν ανάμεσα σε όλα τα άλλα είχε ανακαλύψει ότι τώρα πια θα έχουμε και σταθερές τιμές και φτηνιά. Μάλιστα. Τι έγινε λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία? Με όλη αυτή την ιστορία εκείνο που έγινε, είχαμε ένα νέο μηχανισμό λοιπόν χρηματιστηριακό για τη διαμόρφωση της ημερήσιας και της μηνιαίας χοδρεμπορικής τιμής στην αγορά της μεγαβατόρας. Αυτό λέει γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Και πού συντελείται? Συντελείται στο λεγόμενο χρηματιστήριο της ενέργειας. Έτσι λοιπόν λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός. Ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά της ενέργειας μετά την απελευθέρωση. Να τα θυμάστε αυτά, έτσι είναι. Υγιής ανταγωνισμός είναι το ένα, απελευθέρωση είναι το άλλο. Τι εννοούν καταρχάς όταν λένε υγιή ανταγωνισμό? Όταν λένε υγιή ανταγωνισμό εννοούν μονοπόλια. Αυτά τα οποία θα κατησχίσουν των ανταγωνιστών τους. Και τι εννοούν όταν λένε απελευθέρωση? Απελευθέρωση εννοούν την δεσποτεία την οποία ασκούν επάνω σε κοινωνικά αγαθά. Όπου ακούτε απελευθέρωση λοιπόν, αυτό θα έχετε στο νου σας. Ποιοι ασκούν αυτή τη δεσποτεία? Οι πολυεθνικές, τα μονοπόλια. Έτσι λοιπόν, αυτή λοιπόν, μετά την λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, την οποία έχει υπογράψει και προωθεί το ελληνικό κράτος από το 1996 κατά τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαδικασίας τι θα είχαμε? Θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Φτηνό ρεύμα για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις. Και τι άλλο λέτε θα είχαμε? Άρα δείτε τι ωραία που το λένε. Ευέλικτα τιμολόγια. Έτσι λοιπόν στήθηκε το κόλπο γκρόσο, όπως το λέει εδώ ο Μιχάλης, το οποίο πια είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτών των διαγωνιστικών τάχα μου διαδικασιών, παίρνουν προσφορές αυτοί στο χρηματιστήριο της ενέργειας, έχουμε τη διαμόρφωση της τιμής της μεγαβατόρας. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται μέσω της προημερησίας και ενδοημερησίας προσφοράς. Κρατήστε αυτό το ενδο, ενδοημερησίας προσφοράς, που δίνονται λοιπόν από τους διάφορους πάροχους και παραγωγούς ενέργειας, ιδιώτες, έτσι, κατά βάση. Πώς δουλεύει τώρα αυτό το συστηματάκι? Αυτό το συστηματάκι λοιπόν δουλεύει ως εξής. Έχουμε τις προσφορές ενέργειας που οι υψηλότερες αποκλείονται την προηγούμενη μέρα. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα το ενεργειακό δίκτυο την επόμενη πια μέρα να κρασάρει. Να υπάρχουν απώλειες. Να κρεμάει δηλαδή. Γιατί? Λόγω έλλειψης φορτίου. Εδώ λοιπόν έρχεται η ΧΥΡ, η οποία είναι απολύτως ορατή και έχει και υψωμένο το μεσαίο της δάχτυλο. Εκεί λοιπόν έρχεται η ΧΥΡ, η οποία προβλέπει να παίρνεις προσφορές από εκείνους τους παραγωγούς με τις εξωφρενικές τιμές που τάχα μου είχαν αποκλειστεί την προηγούμενη μέρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, την επόμενη μέρα γίνονται αποδεκτές αυτές οι εξωπραγματικές προσφορές, οι εξωπραγματικές τιμές, αλλά με τόκο, γιατί είναι πια πολλαπλάσιες ακόμα και του χτεσινού εξωφρενικού ύψους με το οποίο αυτοί ήθελαν να συμμετάσχουν στο σύστημα. Στο τέλος λοιπόν οι τιμές διαμορφώνονται στα ύψη, αυτά τα οποία βλέπετε στους λογαριασμούς οι οποίοι έρχονται τώρα, καθότι λοιπόν όλο το κόστος αυτό της χονδρεμπορικής μετακυλίεται πού? Μαστιλιανική βεβαίως. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τους δικούς μας εδώ άριστους, τους αποφύτους του Χάρβαρντ. Ενώ λοιπόν αυτό ισχύει σε σχέση με τη χρηματιστηριακή πυραμίδα που έχουν φτιάξει, κάποιες χώρες και καπιταλισμό έχουν, τι είπανε? Είπανε ότι ένα μέρος της δικής τους της ενέργειας θα γίνεται διαπραγματεύσιμο μέσω του χρηματιστηρίου. Αυτή όμως δεν είναι του Χάρβαρντ, γιατί οι δικοί μας που είναι του Χάρβαρντ τι αποφάσισαν? Στη χώρα μας λοιπόν πρέπει να ξέρετε όλες οι αγοραπολισίες ενεργειακές, οι ενεργειακές αγοραπολισίες, οι αγοραπολισίες προϊόντων ενεργειακών, δηλαδή φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα κτλ, είναι όλα εκτεθειμένα στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Το 100% λοιπόν. Την ίδια ώρα, εδώ, γιατί η δική μας είναι του Χάρβαρντ, έχουμε απουσία προθεσμιακών, μακροπρόθεσμων συμβολέων, τα οποία είναι σε σταθερές τιμές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται του χρηματιστηρίου το κάγκελο, έτσι λένε τις χρηματιστηριακές αναταράξεις. Έτσι. Και όλο αυτό λοιπόν, το κάγκελο, έρχεται να σφινωθεί στους καταναλωτές. Ξέρετε σε ποιο ακριβώς σημείο? Των καταναλωτών. Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί καπιταλισμός είπαμε, δεν του Χάρβαρντ αυτή, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Τι ισχύει δηλαδή εκεί πέρα? Τα ενεργειακά προϊόντα είναι εκτεθειμένα στα χρηματιστήρια της ενέργειας σε ποσοστά τα οποία δεν υπερβαίνουν το 25-30%. Στη Γερμανία ας πούμε είναι 13%. Με το υπόλοιπο 70% να συνδέεται με αυτό που λέμε προθεσμιακά συμβόλαια. Εδώ όμως το κάναμε έτσι διότι ήμεθα του Χάρβαρντ. Και πέραν του γεγονότος ότι ήμεθα του Χάρβαρντ και Σούπερμαν, το κάναμε και έτσι καθότι όταν τελειώσει όλο αυτό, όπως το είχε πει ο οικονόμου, το είχε πει αυτό, θα γίνει της κοσμογενίας. Θα γίνει κοσμογονία μετά. Το κάγκελο πάλι. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και μετά πάμε στο άλλο, έτσι. Ποιο είναι το άλλο? Οι τιμές των καυσίμων. τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Με τις τιμές των καυσίμων γίνεται του μαυραγωρητισμού, για την ακρίβεια, του κρατικού μαυραγωρητισμού. Πάλι το κάγκελο, δεν θα φύγουμε από το κάγκελο, επάνω θα είμαστε συνεχώς. Γιατί συμβαίνει αυτό, προσέξτε λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς είπαμε είμαστε οι καλύτεροι των καλύτερων, είμαστε οι καλυτερότεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μετράμε τον κατσαπιαδισμό αυτονών και τον δικό μας και εμείς νικάμε. Εκεί λοιπόν έχουν βάλει έναν ελάχιστο, έχουν πει ότι ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά λίτρο βενζίνης θα είναι τα 0,36 ευρώ το λίτρο. Η Βουλγαρία λοιπόν και η Ουγγαρία έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα 0,36. Η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν 0,37. Εμείς πόσο έχουμε? Εμείς έχουμε 0,7. Το διπλάσιο δηλαδή. Και πάνω σε αυτό το διπλάσιο έχουν βάλει και ΦΠΑ 24%. Που σημαίνει ότι έρχεται μάνι-μάνι μόνο μέσα από αυτούς τους φόρους να πληρώνεις σχεδόν 1 ευρώ το λίτρο μόνο από τους φόρους. Ενώ λοιπόν εδώ το κάνανε 0,7 που συν το 24% πάει στο 0,9, στη Γερμανία το έχουν 0,65. Στην Ιταλία το έχουν 0,73, κάτω και από μας. Στην Ισπανία το έχουν 0,50. Εδώ όμως το κράτος του κατσαπλιαδισμού, το κράτος των μαυραγωρητών, που υπηρετείται από αριστερούς, από σοσιαλιστές, από κεντροαριστερούς, από δεξιούς, εκείνους δε που θεωρούν ότι εσύ που με ακούς τώρα και είσαι στο βενζινάδικο και έχεις αυτοκίνητο, είσαι πλούσιος, επειδή έχεις αυτοκίνητο, γι' αυτό είσαι πλούσιος. Αυτοί τι κάνουν τώρα? Αυτοί λοιπόν πάνω στην εσχροκέρδεια και πάνω στο μαυραγωρητιλίκι έρχονται να προσθέσουν την εσχροκέρδεια και τον μαυραγωρητισμό στο τετράγωνο. Γιατί? Γιατί την ώρα που έχουν εκτιναχτεί οι τιμές εκεί που έχουν εκτιναχτεί, αυτοί συνεχίζουν το 24%. Πού? Πάνω στα κλεμμένα. Θα έρθουν λοιπόν μετά από ένα χρόνο, θα έχουν μαζέψει κάτι αρκετά δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα υπολόγιζαν από την ήδη δεδομένη φορολογία την οποία έχουν επιβάλει, και τι θα πουν τότε? Αφού θα σε έχουν εξοντώσει, θα σου έχουν δώσει βέβαια ένα ξεροκόμματο, θα περιμένεις το ξεροκόμματο τώρα σε μερικές μέρες, θα το ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός, για αυτούς οι οποίοι είναι σε απόλυτη εξαθλίωση. Θα πάρουν καμιά 200-250 ευρώ όπως οι προηγούμενοι τα Χριστούγεννα και θα έχουμε να πορευόμαστε όλοι μαζί. Θα έρθουν λοιπόν μετά από ένα χρόνο, αφού θα έχουν ολοκληρώσει αυτή τη ληστεία, αυτό το κατσαπιαδισμό, θα έχει μαζοχτεί το χρήμα από τον μαυραγωρητισμό και τι θα λένε? Ότι είναι ιδανικοί διαχειριστές της οικονομίας. Θα έχουν μαζέψει δηλαδή τα αιματοβαμμένα των αιματοβαμμένων πλεονασμάτων, θα τα έχουν μαζέψει με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα και τότε θα παριστάνουν ότι είναι σπουδαίοι διαχειριστές της οικονομίας. Και ξέρετε, όταν θα φτάσουμε και εκεί λίγο κοντά στις εκλογές, άλλοι λένε Μάη, άλλοι λένε Οκτώβρη τώρα, ή όταν φτάσουμε που λέει ο Μητσοτάκης θα φτάσουμε στο τέλος τετραετίας, τότε λοιπόν από όλη αυτή την κλοπή την ανελέητη θα εμφανιστούν προεκλογικά να ξαναπετάξουν ξεροκόμματα. Αυτό, αν θέλουμε να το περιγράψουμε σε δύο λέξεις, ας το συντιμήσω, λέγεται έτσι: αστική δημοκρατία. Ως εκ τούτου, κύριε Τσάκο, νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημά σας. Γιατί δεν το βγάζουν από το χρηματιστήριο όλο αυτό? Γιατί είναι καπιταλιστές. Με έμφαση στο ληστές. Εδώ το ή με ήττα γράφεται. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στην Νατάσα, στον Γιώργο τον Μπράχο, στον κύριο Γεωργίου, να είστε καλά, στον Γιάννη στα Σπάτα, να είστε καλά Γιάννη μου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θεολόγο, στο Γέργο που μας ακούει από το Βέλγιο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, στο Δημήτρη από τη Στουτγκάρδη. Real Blocker, ναι, έχω μια μικρή καχυποψία για όλα αυτά. Όλο αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως ως αστική δημοκρατία πρέπει να σας πω ότι χτιζόταν, είχε μπει το θεμέλιο του, συμπληρώθηκαν για την ακρίβεια 75 χρόνια από όταν είχε μπει το θεμέλιο του, προχτές συμπληρώθηκαν, 12 Μάρτη. Ήταν το 1947, 12 Μάρτη του 1947, ήταν τότε, δηλαδή τι έχουμε, επέτειο της Αμερικανίλας, αυτό σας λέω. Λοιπόν, ήταν τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Χάρι Τρούμαν, ο Τρούμαν ξέρετε είναι αυτός που έχει ρίξει δύο ατομικές βόμβες. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να το έχει κάνει αυτό στην ανθρωπότητα. Εδώ εμείς το έχουμε άγαλμα και το φυλάνε τα ΜΑΤ. Το φυλούσαν και της Νέας Δημοκρατίας, το φυλάγανε και του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα το ξαναφυλάει το ΜΑΤ της Νέας Δημοκρατίας εδώ το άγαλμα του Χάρη. Αυτός λοιπόν τότε, στις 12 του Μάρτη του 1947, ανακοίνωσε το περιβόητο δόγμα του. Έτσι το στήσαμε εμείς εδώ τώρα όλο αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Ήταν το περίφημο δόγμα του Χάρη, του Τρούμαν, που αφορούσε την Ελλάδα και την Τουρκία. Και τι προέβλεπε. Προέβλεπε οικονομική βοήθεια, ναι, ώστε να αντιμετωπιστεί τι. Έλα τώρα, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Τι ήθελε να αντιμετωπίσει ο Χάρη. Τον κομμουνιστικό κίνδυνο, Λάσκαρη. Και βεβαίως η βοήθεια ήρθε απλόχερη στον ελληνικό λαό. Αρχής γενομένης λοιπόν από το δόγμα Τρούμαν και επί 7,5 τώρα δεκαετίες έχουμε τους Αμερικάνους οι οποίοι τελειοποιήσαν τις έξυπνες βόμβες εποχής. Ποιες ήταν οι έξυπνες βόμβες? Οι βόμβες Ναπάλμ. Αυτό το τελειοποιήσανε πάνω στα ανταρτοβούνια εδώ της Ελλάδας. Μετά έγινε η ευρεία χρήση στο Βιετνάμ. Είχαμε την υποεποπτεία τους και τις εντολές τους και τα όπλα τους που ματοκυλίστηκε βεβαίως ο τόπος, που νοθεύτηκε το φρόνημα του ελληνικού λαού, που στήθηκαν τα εκτελεστικά αποσπάσματα, που είχαμε εξορίες, είχαμε φυλακές, είχαμε το μετεμφυλιακό φασισμό. Α, είναι τότε μέσω του πρέσβη τους, πρέπει να σας πω, στην Αθήνα, του διαβόητου Πιουριφόη, καθόριζαν μέχρι και τον εκλογικό νόμο με τον οποίο γίνονταν οι εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μετατράπηκε σε μία, πώς τις λένε να δεις εκεί στην Ήπειρό τους, μπανανία το λένε, ναι. Μια μπανανία λοιπόν με με στρατιωτικές, αμερικανικές βάσεις. Είχαμε εκείνα τα πολύ πατριωτικά, τα πολύ ωραία, τα στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας. Είχαμε έναν τόπο ο οποίος ακριβώς λόγω αυτής της δημοκρατίας που χτίστηκε φύγανε κανένα 2 εκατομμύρια Έλληνες δεκαετία του 50 και του 60 λόγω, μιλάμε για εκείνα τα καραβάνια των Ελλήνων της προσφυγιάς ψάχνοντας σωτηρία στην ξενιτιά. Ήταν τότε που οι Γερμανοτσολιάδες είχαν μετατραπεί σε Αμερικανοτσολιάδες και ήταν τότε που αρμέγανε τη βοήθεια δηλαδή αυτή. Τι είχαμε μετά, ναι, μετά είχαμε το γύψο, μπήκαμε στο γύψο μετά των συνταγματαρχών, και βία και νοθεία είχαμε και έλεγχο των κοινωνικών φρονημάτων είχαμε και έναν πολιτισμό του δολαρίου είχαμε, ο οποίος είχε μεγαλουργήσει εκεί στην Τρούμπα. Στην Τρούμπα μεγαλούργησε αυτός. Ναι. Και μετά είχαμε το... Συνεχίστηκαν βέβαια όλα αυτά επί όλων των θεμάτων. Θες να σταματήσω, Λάσκαρη? Μπορώ να μιλάω 7 ώρες τώρα γι' αυτό. Θες διάλειμμα? Πάμε διάλειμμα. Γοργά, όλοι για τα βουνά, στη σπηλιά μας αν έρθουν θα φαντουφέκια. Σεμνά, λυκάνθρωποι σεμνά, γιατί το αίμα μας βράζει για τη λευτεριά. Θα φυτέψω δυο ντομάτες, δυο μαρούλια, δυο πατάτες, ζήτω η φύση μας. Γιατί μέσα στην Αθήνα κλωνοποιημένη πείνα θα αφαιρήσει εμάς. Κι όλοι θα χτύπουμε κάρτα για να πιούμε μια κανάτα. Όχι βρε αδερφέ, δε βαστάει η ψυχή μου να ελέγχε τη ζωή μου από ένα χαφιέ. Γοργά, πολύ για τα βουνά, στη σπήλια μας αν έρθουν θα φαντουφέκια σεμνά, λυκανθρώποι σεμνά, γιατί το αίμα μας βράζει για τη λευτεριά. Για τη λευτεριά. Για τη λευτεριά. Είπαμε να βάλουμε ένα πατριωτικό ένεκα της επετείου του δόγματος Τρούμαν. Ναι κύριε Βασίλη μου, μα βέβαια αυτό το δόγμα είναι που μας έχει εξασφαλίσει και στα Ίμια και στην Κύπρο και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και σε κάθε σημείο της επικράτειας, εκεί που προσφέρεται στο ΝΑΤΟ αυτό το κάθε σημείο της επικράτειας. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαστε πάρα πολύ εξασφαλισμένοι και απέναντι στους τυχοδιοκτισμούς τους και στο Κωσυφοπαίδιο και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τώρα βεβαίως στην Ουκρανία. Ναι, και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό μετά είχε το σχέδιο Μάρσαλ, έτσι, γιατί το δόγμα Τρούμαν πώς τέθηκε σε εφαρμογή. Τέθηκε σε εφαρμογή μέσω του σχεδίου Μάρσαλ ή το ο σπουδαίος Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, αλλά αυτά θα σας τα πω σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται, έχουμε συλλήψεις για την υπόθεση της λεγόμενης οπαδικής βίας? Είχαμε συλλήψεις 4 άτομα τα οποία σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και απολογήθηκαν. Εξ αυτών οι 3 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι και η 27χρονη γυναίκα που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας τελούνταν αδικήματα με υπόβαθρο την οπαδική βία. Σύμφωνα με πληροφορίες να σου πω ότι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τα κακουργήματα, δηλαδή τις ληστείες που τους αποδίδονται, τους εμπρισμούς στην εγκληματική οργάνωση. Παραδέχτηκαν μόνο ότι είχαν κάποιες συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων. Ο ένας που αφέθηκε ελεύθερος με πολύ αυστηρούς περιοριστικούς όρους, δηλαδή εκτός της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, 3 φορές εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε μήνα. Δεν μπορεί να πλησιάσει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, οποιοδήποτε γήπεδο, οποιοδήποτε σύνδεσμο. Να σου πω Νίκο ότι από τα 6 εντάλματα που είχαν βγει, 4 όπως είπαμε απολογήθηκαν σήμερα. Από τους 2 που αναζητούνταν, ο ένας παραδόθηκε, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Και συνολικά αυτή η δικογραφία έχει φτάσει να έχει τους 24 κατηγορούμενους. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα δρούσε, αφορά τη Θεσσαλονίκη, αυτό... Όχι, αφορά Αθήνα Πειραιά, οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιτίθενται κυρίως σε οπαδούς του Ολυμπιακού, σε σύνδεσμο, σε αυτοκίνητα και αναγνωρίστηκαν και από τα φερόμενα θύματα, αλλά και από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου που έχει γίνει. Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν την Άννα για αυτή την προέκταση στην ουσία αυτής της τυγερής δολοφονίας, το σοκ αυτό, αυτή την κτηνοδία πάνω στη Θεσσαλονίκη με το 19χρονο παιδί. Λοιπόν, για να κλείσουμε το προηγούμενο, καθότι επέτειος είπαμε, αλλά δεν είδα αυτοί οι οποίοι στηρίχτηκαν πάνω στο, σε αυτό το δόγμα Τρούμαν και στα σχέδια Μάρσαλ και έστησαν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη θαλαιρή δημοκρατία, δεν είδα να το γιορτάζουν. Γιατί δεν το γιορτάζετε, παιδιά? Στρογγυλή επέτειος είναι. Τι ντρέπεστε για τις επαιτίους σας? Λοιπόν, το δόγμα λοιπόν Τρούμαν είχε μετά το σχέδιο Μάρσαλ και είναι γνωστό βέβαια, λέγεται ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να τη γράψουν οι νικητές. Στην Ελλάδα αυτό είναι κομματάκι δύσκολο, γιατί ξέρετε εδώ λόγω των συνθήκων που διαμορφώθηκαν, Αντάρτικο και τα συναφή, κάποιοι αραχνιασμένοι το λένε και ταξική πάλι αυτό, και επαναστατικό κίνημα, τους πέφτει κομματάκι δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι παρετούνται από την προσπάθεια. Και τότε λοιπόν βγαίνει η προπαγάνδα, η οποία για να επιτευχθεί η προπαγάνδα τι έχει? Έχει ως συστατικό στοιχείο την αποκολοκύθωνση της ιστορίας. Αλλά έλα μου που εκείνο που προκύπτει μετά είναι κάτι εκτροματικά γελίο. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, το σχέδιο Μάρσαλ ήταν πράγματι πάρα πολύ καλό, ήταν εξαιρετικό, δεν ήταν όμως για την Ελλάδα. Ή για την ακρίβεια, δεν ήταν για την Ελλάδα του ελληνικού λαού. Ήταν πάρα πολύ καλό για τους απόντες από τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Ήταν καλό για κάποιους από τους συνεργάτες των Γερμανών, που ατυχώς δεν είχαν στο μυαλό τους τη βελτίωση των συνθήκων ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, παρά μόνο την αποκατάστασή τους στην εξουσία. Αυτό είχαν στο μυαλό τους. Ήταν λοιπόν μια χαρά αυτό το σχέδιο, καθότι μιλάμε για ασύλληπτο φαγοπότη. Ασύλληπτο φαγοπότη. Τι ήταν λοιπόν αυτή η αμερικάνικη βοήθεια? Το τι ήταν το μαρτυρά το γεγονός ότι εκατοντάδες προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις έγιναν εν μία νυχτή βιομηχανίες. Πού? Στην καθημαγμένη Ελλάδα με τι? Με τα κεφάλαια του σχεδίου Μάρσαλ. Σύμφωνα, για να ξέρετε λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Συντονισμού εκείνης εποχής, του Καρτάλη, τον Απρίλη του 1952 ήταν όλες και όλες μόλις 10 βιομηχανίες που είχαν απορροφήσει το 60% των πιστώσεων που εκταμιεύτηκαν σε εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ. Ήταν μόλις 50 βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που μοιράστηκαν περί τα 200 εκατομμύρια από τα χρήματα αυτά, τα οποία διασπαθίστηκαν απροκάλυπτα, έτσι, και που όσοι τα έλαβαν δεν πλήρωσαν ποτέ ούτε μισή δραχμή. Άλλοι δε εξ αυτών αναδύθηκαν πολλές φορές μέσα από τους μαυραγορείτες. Είχαμε τα νέα τζάκια των Αμερικανοθρεμένων. Μετά ήρθε το μετά. Τώρα να το κλείσουμε, θες να κλείσω, Λάσκα? Λοιπόν, ακούστε, για το φαγοπότη λοιπόν τώρα αυτής της κλίκας, αδιάψευστος μάρτυρας είναι οι ίδιοι Αμερικάνοι. Καλά το ακούτε, οι ίδιοι Αμερικάνοι. Το ομολογούσε ο ίδιος ο Πόρτερ. Ποιος ήταν ο Πόρτερ? Ο Πόρτερ ήταν ο απεσταλμένος του Τρούμαν στην Ελλάδα. Και ήρθε εδώ για να ελέγξει τι γίνεται με το σχέδιο Μάρσαλ. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, όπως απροκάλυπτα ομολογούσε αυτός, έκαναν μια τόσο μεγάλη επένδυση στη χώρα και συνεργάστηκαν με μια ελληνική κυβέρνηση που, εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, επικαλούμενη τον ίδιο της των τεραστίων διαστάσεων αντικομουνισμό ως επιχείρημα για την παροχή βοήθειας σε απεριόριστες ποσότητες, στόχο της είχε να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για την διαιώνιση μιας μικρής κλίκας από τραπεζίτες και εμπόρους που αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα. Αυτά τα έγραφε ως ραπόρτο ο Πόρτερ, ο απεσταλμένος του Τρούμαν εδώ στην Ελλάδα, για να πει στον Τρούμαν τι γινόταν εδώ. Που σιγά που δεν ήξερε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λοιπόν έγινε ό,τι έγινε τότε. Και στο πλαίσιο αυτής της λαϊλασίας, Ακόμα και οι εκτιμήσεις εκείνης της εποχής ότι μόλις 500 οικογένειες των Αθηνών ήλεγχαν την Ελλάδα αποδείχτηκαν, πρέπει να σας πω, επιεικείς. Ο Μαρκεζίνης έλεγε, λέγεται ότι 500 οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα. Εγώ όμως πιστεύω ότι δεν φτάνουν καν τις 500, είναι μόνο 200. Αυτά λοιπόν με το δόγμα Τρούμαν και με το σχέδιο Μάρσαλ. Του χρόνου θα το ξαναγιορτάσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Μ' αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, αφού στις δισκοτέκ μου κουνιέσαι με νησιώτικα, αφού με ένα σου κλικ με βυθίζεις στο παράπονο, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό εννοώ. Σα δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου, να κλέβω τραγουδάκια μονάχα από το κήπο σου, να κάνω το κομπέρ στα θεάματα της νύχτας σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς, του τρελού με διαμάντια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω, και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Αφού με ξεπουλάς με κασέτες στην Ομόνια, αφού δεν ξεχωρίζεις τα αγκάθια απ' την πηγόνια, αφού και το φεγγάρι το βγάζεις σε λογαριθμούς, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό προσπαθώ να φτιάξω ένα γοβάκι που να χωράει το πόδι σου, μια πίστα να χορεύεις, να χαιρετώ η ρόδι σου, τεράστιους προβολείς να φωτίζουν τη σπατάλη σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς, του τρελού με διαμάντια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω, και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Θες τις δισκοτέκ να κουνιέσαι με νησιώτικα, θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου, θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, μας ακούει από τις Σέρες, στον Πάνο τον Αεκάρα. Κύριε Μανώλη μου, για τον Αρκά έγραψα στον ημεροδρόμο και ό,τι είπα, είπα. Να συνεχίσει να ξύνει τον πάτο. Και κάτω από τον πάτο. Καλησπέρα στον κύριο Κουτέλη, καλησπέρα στην Ξανθή, στον Ηλία, στον κύριο Μοσχόπουλο, καλησπέρα στο Βαγγέλη. Ναι, δεν είναι προφανές γιατί τα βάλανε με την Μποφίλιου. γιατί πήγε σε μια αντιπολεμική συναυλία μαζί με πολλά άλλα συγκροτήματα, την οποία οργάνωσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Βεβαίως αυτή η συναυλία, η αντιπολεμική, είχε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί. Και ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο ότι δεν τους άρεσε που έγινε αυτή η αντιπολεμική συναυλία? Είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναμασάνε εκείνη την γνωστή μπαρούφα, όπως ξέρετε, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αυτή λοιπόν, η καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, αυτή είναι έτοιμη να καταδικάσουμε τον Κολοκοτρώνη δηλαδή και τον Παπαφλέσσα, έτσι. Αυτή λοιπόν δεν τους άρεσε που έγινε η αντιπολεμική συναυλία στο Σύνταγμα, όπως δεν τους άρεσε και η κινητοποίηση που έγινε και είναι η μοναδική που έχει γίνει και στους δύο πόλους του πολέμου. Και στη Ρώσικη Πρεσβεία, καταγγέλλοντάς την, καταγγέλλοντας τη Ρωσία για το ξέσκισμα του διεθνούς δικαίου και για την εισβολή και για το μακελιό που προκαλεί, και στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία Αμερικάνικη Πρεσβεία εκπροσωπεί τη χώρα που θέλει να πάει να βάλει πυράβλους στην εξώπορτα της Ρωσίας. Και όλοι αυτοί μαζί χρησιμοποιούν ως πιόνι 45 εκατομμύρια ανθρώπους. 45 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή την ώρα ζουν μέσα στο μακελιό. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι πασιφιστές μας, αυτοί καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται, είναι προφανές ότι καταδικάζουν τη βία μόνο από εκεί που η προπαγάνδα τους συμφέρει να την καταδικάζουν. Το ένα μέρος. Το άλλο μέρος στέλνει στρατιωτικά υλικά εκεί που υπάρχει βία. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πρέπει να αρχίσω να μαζεύω και λεφτά. Όλοι μας δηλαδή. Γιώργο, καλησπέρα. Και πρώτα απ' όλους η Βουλή. Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, γιατί από πού θα τα πάρει η Βουλή? Από κάπου πρέπει να τα πάρει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να το θέσω διαφορετικά. Μας ψεκάζουν. Μας ψεκάζουν. Κανονικά νομίζω. Ομπρέλες δεν κρατάμε. Μάσκες δεν φοράμε. Οπότε έρχεται όλο μέσα. Τι έγινε? Το ψέκασμα. Ήρθε ένα εξώδικο στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. 217 τρισεκατομμύρια ζητούν οι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς από τον κύριο Τασούλα, το επαναλαμβάνω, 217 τρισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Μπορώ να σου πω και μία αιτία, η οποία νομίζω θα σου κάνει εντύπωση. Πόσα σουβλάκια αυτό... είναι 217 τρισεκατομμύρια? Κοίτα, έτσι όπως έχει ανεβεί είναι λιγότερα από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, από αυτά τα 571 δισεκατομμύρια, αυτό θα σου αρέσει εσένα, αφορούν, γιατί έχουν ένα πίνακα χρεώσεων με καμιά εικοσαριά άρθρα, όπου άμα τα παραβιάζει η Βουλή, πέφτει πρόστιμο. Mm. Και αφορά την παραχώρηση ελληνικής ηθαγένειας σε αλαβαπό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη προσκόμιση εξέτασης DNA, βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται ότι φέρει τα κύρια χαρακτηριστικά του DNA των Ελλήνων ηθαγενών. Σύμφωνα με το εξώδικο, η Βουλή έχει προβεί σε εξαιρετικό. Αυτό τι ποινεί η επισύρει, δηλαδή? Αυτό επισύρει, Νίκο, ένα πρόστιμο 500 χιλιάρικα για κάθε ελληνοποίηση. Μάλιστα. Το οποίο, άμα το κάνει επί 1723 που είναι οι δικαιούχοι αυτόχθονοι ηθαγενείς, επί 300 που είναι οι βουλευτές, φτάνουμε σε κανιά 500 δισεκατομμύρια. Αυτό κατατέθηκε τώρα στη Βουλή, όχι στα παρατράγουδα της Σπάνια. Όχι, όχι, κανονικά στη Βουλή πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Είναι κανονικά. Ψάχνει ο Τασούλας να βρει. Θα ζητήσει καμιά ανοχή 3-4 εκατομμύρια χρόνια. Θα μαζεύει το ποσό. Ποιοι είναι, Γιώργο, τι είναι αυτοί οι αυτόχθονες? Υπογράφουν ως αυτόχθονες ηθαγενείς. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι σε μεγάλη κόντρα με τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Δεν μπορούν να τα βρουν. Με τους θαλαμοφύλακες του άλλους. Ναι. Και είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτοί είναι μόνοι κύριοι του έθνους και του κράτους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλοι οι υπόλοιποι που είναι διαχειριστές θα πρέπει να πηγαίνουν by the book δικού τους. Και όπου υπάρχει παράβαση να πέφτει πρόστιμο. Τώρα στα λίγο πιο σοβαρά, να πω ότι είχε έρθει στις αρχές του χρόνου ένα έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης σε απάντηση μιας ερώτησης των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το υπογράφει ο κ. Βασίλης Πλιώτας. Επί της ουσίας τι λέει? Ότι παρακαλούμε τους εισαγγελείς πρωτοδικών της επικρατείας να επαγρυπνούν και να ενημερώνονται παραχρήμα για τέτοιου είδους περιστατικά. Και για θεματοφύλακες δηλαδή, και για αυτόχθονες ηθαγενείς. Κοινώς, όσοι επικαλούνται το άρθρο 120 του Συντάγματος, είναι οι πρώτοι οι οποίοι το παραβιάζουν. Και νομίζω ότι αυτό το έγγραφο, το οποίο σε λίγη ώρα θα το δούμε και θα το έχουμε και σε όλες τις ιστοσελίδες, είναι ξεκάθαρο για το τι πραγματικά είναι οι θεματοφύλακες, οι αεροδηλωσίτες και κάποιοι άλλοι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρω τι πραγματικά έχουν στο μυαλό τους. Είναι αυτό που έλεγε εκείνος ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, ότι ο πατριωτισμός εντός αγωγικών είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε γεια σου, πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Αν ένα από τα επιχειρήματα για τη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας είναι ότι αυτό που λένε εδώ η ουδέτερη Σουηδία, λοιπόν, έχει μεγάλο δίκιο ο Παύλος που έχει στείλει εδώ το μήνυμα. Η ουδέτερη Σουηδία, για να ξέρετε, είναι τόσο ουδέτερη που στήριξε τους βομβαρδισμούς κατά της Ιουγκοσλαβίας. Είναι τόσο ουδέτερη η οποία είχε στείλει πολεμικά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν στη Λιβύη. Και βεβαίως είναι τόσο ουδέτερη η οποία έχει στείλει στρατό μέχρι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τόσο ουδέτερη η Σουηδία, καταλάβατε, όσο και εμείς δηλαδή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θα κλείσουμε με Νατάς Αμποφίλιου, κύριε Καφετζόπουλε, με την άδειά σας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πως γράφεται ιστορία.